بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، ده قصص الأنبياء عليهم السلام فلرمى بتاع. محترم ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترى دريمة بتاكي زمش قصة جيزة ترسي دليوة چه إبراهيم عليه السلام وقت القوم إعلان وكي چه ستاسي دبوتانو چارة أو علاج بزوكم. أوا كان هم ده هو ده أختر رز راغلا خلق غواري چه ترشار ده باندي ده ميليه ده پارا ووزي. أو إبراهيم عليه السلام ده مرضي په بانا پاتسو ده خپل قوم سر نووتي غواري چه بوتان مات کی. أو الله عز وجل ده حالات ده قرآن مجيد په سورة الأنبياء کی بيانوي أو فرمائي. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. چه ده تلاوتو آياتو ترجمه پا جيدا والله خام خاب مج ورکره ورسوولي و إبراهيم عليه السلام ته ش او حق لار ده مخطر نبوت او مج پا دبان ده پوچ ده درشت ده خاوندانو سخبی کل چه إبراهيم عليه السلام خپل پلار او خپل قوم ته وویل چه ده بوتان چشی ده چه تاسی و دویتا پا عبادت سر ولاریا. قوم مرتوله چې موږ خپل پلرونه لیدل چې دغه بوتانو عبادت به کاوه نو موږ هم د هغو متابعت کوو. ابراهیم علیه السلام مرتوله خامخا تاسی او تاسی پلرونه پشکارا او واضحه گمراهی کیاست. نو بابلیانو و ابراهیم علیه السلام توول آیا ته موږ ته په حق سره راغلیه او کتلو بکوونکیه یعنی پرشتا سره د دغه عقیده ده او کتوکی مسخره کوي. إبراهيم عليه السلام وویل نذر توکی کوم او ندا بوتان ستاسی خدایان دي بلکې ستاسی رب رب د اسمانو او رب د مځکې دي هغه چې د مځکه او اسمانونه پیدا کړی دي او زه پر دغه خپلو خبرو د توحید شاهدي ادا کوم او په الله سره مې قسم دي چې خامخا به دغه ستاسی د بوتانو یو تدبیر او چاره وکم. کم وخت چې تاسی د دا بوتانو څخه ولاړ شئ هغه و چې قوم د خپل اختر په ورځ تر شار د باندې ووتل او بیا نو ابراهیم علیه السلام دغه بوتان ټوله ټوک ټوک او ټوټې ټوټې کړه بې له هغه لوی بت څخه هغه یې پرېښاوه او تبر یې د هغه پر اوږه ورکښېښاوه د پاره د دې چې دوی و هغه ته رجوع وکړي او پوښتنه ځینې وکړي. او دا چې ابراهیم علیه السلام د دوی سره نه ولاړي او د مرضي عذر یې ورته وکړي په دغه باره کې الله عز وجل په سورة الصافات کې فرمایي فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم يعني إبراهيم عليه السلام یو نظر وستورو ته وکتل او دوی ته وویل زه ناجوړه یم یا ناجوړه کېدونکی یم. فتولوا عنه مدبرين نو هغو هم دوی پرېښاوه او دوی ولاړه. فراغ الى آلهتهم نو ابراهيم عليه السلام هغه د دوی وخدایانو ته ورغی اوس نو چې ټول خلق ولاړه او یوازې ابراهيم عليه السلام پاتې سو نو څه پېښ سو. ابراهيم عليه السلام د موقع څخه استفاده وکړه او د قوم خدایانو بوتانو ته ورغی. د هغو مخ ته ډیر خواړه پراته وه. هر چا د خوړلو یو شی راوړی وو د دوی و مخ ته ایښی وو چې برکتناک سي. بوتان خورا ډیر دي خو د خوړلو شیان امانت پراته دي، هیڅ لاس نه دی ور رسوی. فقال الا تاكلون، ابراهيم عليه السلام دغه د ډبرو او لرګو الهه ته وویل آیا تاسې نه خورئ؟ دغه خواړه ستاسې مخ ته ایښی دي، ولې ورته ګورئ؟ خورئ یې. ما لکم لا تنطقون، په تاسې څه سوي دي چې خبرې نه کوئ؟ نو نور هم و ابراهيم عليه السلام ته قهر ورغی. فراغ عليهم ضربا باليمين، نو ودوی ته ورغلی او په قوت سره یې وهل. الله عز وجل في سورة الأنبياء فرمائي فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. دابتان يطول تك تك ما تكره بيله غلوي بطخة أو تبري ده غبر أجور كشيش هو ده پار ده جي چدوي هغت مراجعة وكي أو ده هغت قبشتن وكي. إبراهيم عليه السلام لاري أو بتان يطول ده تك تك حال پريش هو هغا يوازنه بط چماتي نكي هغه لوی بت و تبر او یا هغه شی چې دا بوتان یې په مات کړه هغه د هغه لوی بت په غاړه ور وځړاوه. فاقبلوا الیه یزفون، کم وخت چې خلق د خپلې میلې څخه بیرته راغله که ګوري چې د دوی بوتان مات او ټوټې ټوټې پراته دي، الیهه یې وژل سوي دي، دا څنګه کیدای سي؟ نو ویل چا زموږ په الیهه و خدایانو دا کار کړی دی، بشک چاغه د ظالمانو څخه دی. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، دا خبره هغه کسانو وکړه چې هغه د ابراهیم علیه السلام قسم نو اوریدلی چې ویل په والله ستاسې د بوتانو چاره به وکم، مگر هغو کسانو چې د ابراهیم علیه السلام قسم اوریدلی وو او خبر وو چې ابراهیم علیه السلام موږ د خدایانو په ماتولو تهدیدوي، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، هو چې موږ د یو ځوان څخه اورېدلي وو چې زموږ بوتان به په بدي سره یادول، چې و هغه ته ابراهیم ویل کېږي، یقینا دا کار به هغه کړی وي. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، د قوم مشران وویل چې د خلقو په حضور کې ابراهیم علیه السلام راولي، یعنی ټول خلق دې راټول سي او ابراهیم علیه السلام راولي او د دغه عمومي اجتماع په حضور اقرار ځینې واخلي چې ټول خلق په دغه خبره خبر سي او د ده خبرې ټول خلق واوري او پر شاهدان سي او بیا داسې سزا ورته مقرره سي چې د ده وړ او لایق وي. ابراهیم علیه السلام راوستل سو او د محاکمې وخت یې هم اعلان سو، او د ابراهیم علیه السلام مقصد هم دا و چې په دغه سي یوه لو اجتماع کې د خبرو موقع راکړه سي چې دغه مشرکان ملامت کم او د خلقو په حضور به د حق او حقیقت اظهار وکم. خیر، محاکمه شروع سوه او ابراهیم علیه السلام چې وویل قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ایا تا دغه کار زموږ په الهه وکړی دی ای ابراهیم، تا دغه زموږ بوتان را مات کړی دی؟ قال بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون، ابراهیم علیه السلام وویل بلکې دا کار دا د دوی مشر کړی دی، دغه دی که دوی خبرې کوي د دوی څخه پوښتنه وکړي، یعنی هیڅ ضرورت نشته چې زما څخه د دغه خبرو یا د دوی خبرې پوښتنه وکړي. دغه لوی غټ بد جوړ روغ دی او تبر هم د هغه سره دی، دا کار به ده کړی وي که نه نو د خپلو الهو څخه پوښتنه وکړي چې ولې او چا داسې ټوک ټوک کړل. فرجعوا الى انفسهم، پس دغه کفارو و خپلو ځانو ته رجوع وکړه. ټول خلق حاضر دي او هر یو د ځان سره فکر وهي چې خدایان څنګه مات سوه، او هغه لوی د خدایانو مو هم خبرې نسي کولای چې حال وایي او تبر هم د هغه په لاس کې دي، هر یو د ځان سره فکر وهي. فقالوا انكم انتم الظالمون، نو یو د بل سره وویل چې بهشکه تاسې ظالمان یاست. پس له هغه چې ښکاره دلایل یې ولیده، واضح منطق یې ولیده چې دغه بوتان چې د ځان دفاع نسي کولی او حتی خپل حال نسي ویلی چې چا مات کړو او موږ یې عبادت کوو، مګر بیا هم شیطان خپلې وسوسې جاري ساتلې. ثم نكسوا على رؤوسهم او بیا پر خپلو سرو نسکور کړه سوه. نقص په عربي کې نسکورېدلو او پر سر درېدلو ته وایي. نو دا چې دوی شرمنده سوه لوړ یې نه سوای کتلی، یا دا چې عقلونه یې کښته سوه، د عقل وظیفه او کار یې معطل کړي، د عقل څخه یې کار نه واخیستی. او ابراهیم علیه السلام ته وویل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یقینا ته پوهېږې چې دا بوتان خبرې نسي کولی، نو ته څنګه راته وایه چې د دوی څخه پوښتنه وکړي. ابراهیم علیه السلام ورته وویل قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. ابراهيم عليه السلام وقال ايا تاسي بيلا الله عز وجل سخه ده هغه شيانو عبادت کوي چې ده هیڅ شي نفع نسي در رسولای او نه ده هیڅ شي ضرر در رسولای کی، نو هلاک او افسوس دی تاسی ته او هغه شيانو ته چې تاسی بيلا الله عز وجل سخه عبادت کوي. ايا تاسی عقل نه لري چې دغه خپل عمل بدی په حس کی؟ قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. ابراهيم عليه السلام ورتول ايا ده هغه شي عبادت کوي چې تاسو په خپل لا صوت راشي او جوړوي، حال دا چې الله جل جلاله تاسو او تاسو د اعمال او د ټول موجودات خالق دی، هغه پرېږدي او د مخلوق د مخلوق عبادت کوي. مگر بیا هم پس له دغه ښکاره دلایلو خدایان ووجل سوه، ټوک ټوک سوه او خپل حال هم نسي ویلی. تر دغه لوی دلیل به چه شوي؟ خو بیا هم قوم پر هغه خپل کفر ټینګ پاتې سو او ابراهیم علیه السلام یې د اور په سوځلو تهدید کړي. ویل ویس ویل سوځو دي. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. کفار وویل د ابراهیم علیه السلام د پاره یوه بنا جوړه کړئ او هغه په لرګو ډکه کړئ او اور ور واچوئ. او بیا نو ابراهیم علیه السلام په دغه جحیم ډېر زورور اور کې ور وغورځوئ. اوس نو کفارو څه وکړه؟ یوه وچه کلکه سخته ځکه یې خوښه کړه او پر هغه منطقه یې شاوخوا د ډبرو دیوال راوګرځاوه او د بابل خلق یې امر کړه چې لرګي راوړي او په دغه منطقه کې اچوي. خلقو هم د لرګو په راوړلو شروع وکړه، حتی ښځو او کوچنیانو هم لرګي راوړل دالت یې اچول، تر څو چې دا لرګي دونه سوه لکه یو لوی تعمیر، داسې نه چې مځکه وه او لرګي پر پراته وه، یا بلکې دا لرګي داسې ووجل سوه لکه یو لوی تعمیر یا لو بنا. بیا یې نو اور واچاوه او منجنیق یې راوستی. منجنیق داسې لوی شی دی لکه توپ چې په هغه به د جنګ په وخت کې ډېرې لوی ډبرې پر دښمن ورغورځولې. ابراهیم علیه السلام چې لاس او پښې یې ورتړلي دي د دغه منجنیق په پله کې کښېناوه او اوس یې اور ته ورغورځوي. په دغه وخت کې ابراهیم علیه السلام یوه دعا کوله چې دغه دعا د هر محتاج او مظلوم دپاره ده، د هر خوار او عاجز دپاره ده. امام بخاری د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې ویې فرمایل کم وخت چې ابراهیم علیه السلام و اور ته واچول سو یا اچول کېدی، ده علیه السلام ویل حسبنا الله ونعم الوکیل، یعنی زموږ دپاره الله جل جلاله بس او کافی دی، بل پر هیچ چا تکیه او اعتماد نکو. حسبنا الله یوازې الله ستا دپاره بس او کافی دی، بل چاته نه اړ او نه محتاج، بل پر هیچ چا تکیه مکوه. ونعم الوکیل او دی جل جلاله ښه وکیل دی. توکل بدی پر الله جل جلاله وی، بیل الله عز وجل بل پر هیچا توکل مکو. داسې ضعیف روایتونه سته وایي کم وخت چې ابراهیم علیه السلام و اور ته وغورځول سو، کم وخت چې په هوا کې د اور پر طرف روان و، د منجنیق او اور په مابین کې جبریل علیه السلام ورته راغی او ویل یا ابراهیم آیا حاجت او غوښتنه لرې؟ ابراهیم علیه السلام ویل و تاته یا، مگر و الله عز وجل ته هو. پا په بل روایت کې راغلی دی چې د باران مؤذف ملائکه د الله عز وجل څخه اجازه وغوښته چې باران و اوروي او پر ابراهیم علیه السلام اور مړ کی. مگر د الله عز وجل امر عاجل و په ډیر سرعت عمل کېدی. د الله عز وجل د طرفه امر وسو، قلنا یا نارو كوني بردا وسلاما على ابراهيم، يعني مجول ايورا فر ابراهيم عليه السلام يخ او سالمس، يعني دون ما يخرج شي ابراهيم عليه السلام ده اخوالي ثقه بتكليبسه، بل كداس معتدلسه شهغه فراحت دا الهي معجزه. وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. بابليانو غشته چې پر ابراهيم عليه السلام كيد مکر د سوزلو کی غوښته چې ویس وځي، مگر موږ دوی تاوانیان وګرځول چې په خپل اراده او عمل کې نسو کامیاب. خیر، ابراهیم علیه السلام په اور کې ولوی دی او الله عز وجل دغه اور پر د یخ وګرځاوه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې رئیس المفسرین او ترجمان القرآن دی، هغه وایي که الله عز وجل دغه د سلامن لفظ نوای ورسره فرمایلی، ابراهیم علیه السلام به یخ په تکلیف کړی وای. یعنی که الله عز وجل فرمایلی وای یا نارو کونی بردن، د سلامن لفظ نوای ورسره اور به دونه یخ سوی وای چې د اور یخوالی به ابراهیم علیه السلام په تکلیف کړی وای. ورونو، اور سوزل کوي خو د الله عز وجل په امر، چاړه پرې کول کوي خو د الله عز وجل په امر. دغه ټول مخلوقات په خپل ځان کې کوم ذاتي قدرت نه لري، په حقیقت کې دغه قدرت د الله عز وجل د طرفه ورکول سوی. الله عز وجل هغه ذاتي چې دغو شیانو ته د عمل او کار قدرت ورکوي، او دی جل جلاله هغه ذاتي چې دغه قدرت ځنی ایسته کوي. ابراهیم علیه السلام په اور کې ولوېدی خو حتی کالو یې هم اور وانخستی. د ابراهیم علیه السلام ټول لباس څخه هیڅ شی ونه سوځل سو، به له هغه رسۍ چې دی علیه السلام په تړل سوی و رسۍ وسوځل سو، خلاص ته هیڅ آزار ونه رسېدی. سبحان الله القادر. اوس ټول خلق ولاړ دي د ابراهیم علیه السلام و اور ته لوېدل ویني، د اور د ختمېدو او ایرکېدو انتظار باسي. خو نامبره متوجه سوه چې ابراهیم علیه السلام د اور په مابین کې خوش خوشحال په آرام او راحت کې ناست دی. داسې روایتونه شته چې ابراهیم علیه السلام وایي هیڅ وخت پر ما داسې د خوښۍ د راحت او نعمت ورځې نه دي راغلي چې هغه دي هغه د اور تر ورځو ښې او بهترې وي. یعنی زما د ژوند د نعمت او راحت ورځې هغه د اور ورځې وي، یخ او سلامتیا وه، ښې او د نعمتو ډکې ورځې وي. شیخ فرید الدین عطار وایي آن که لطفی خیش را اظهار کرد، بر خلیل اشنار را گلزار کرد. خلق پا دیر تعجب ورته گوری ابراهیم علیه السلام دا اور پا مابین که صحی سالم ولار دی او نسو زلکیج دا دا الله عز و جل دا قدرت کم علامه و کم معجزه و چه دا بابلیانو پا حضر کی پیشیجی او بیانو ابراهیم علیه السلام دا اور دا مابین سخه صحی سالم را وزی د سوزلو هیڅ اثر باندې نسته. سره له دغه بې له لوط علیه السلام څخه پر ابراهیم علیه السلام هیچا ایمان نه راوړي. د ټوله قوم څخه یوازې لوط علیه السلام د ده متابعت اختیار کړي. هو، د ابراهیم علیه السلام زوجه ساره هم پر ابراهیم علیه السلام ایمان راوړی دی، خو هغه بیا په وروسته کې راغلې ده او وروسته یې واده ورسره کړی دی. خو په دغه وخت کې په ټوله بابل کې بې له لوط علیه السلام څخه بل هیچا ایمان نه راوړي. الله عز وجل په سورت عنکبوت کې فرمایي فآمن له لوط، فقط لوط علیه السلام هغه څوک وو چې ایمان یې راوړي او نور ټول پر کفر پاتې سوه. کم وخت چې دا واقعه پېښه سوه د ابراهیم علیه السلام د دوی د ایمان راوړلو څخه امید قطع سو. ولې تر دغه اضافه نو دا قوم څه غواړي؟ په خپلو سترګو یې د خپلو خدایانو عجز ولیدی، ټول بتان مات سوه. د ابراهیم علیه السلام نه سوځل کېده او دا لو معجزه ټولو په خپلو سترګو ولیده، بیا هم پر خپل کفر او بدپرستی ټینګ دي. نو ابراهیم علیه السلام د هجرت عزم او قصد وکړي. دغه وخت پاچا چې نمرود نومېدی او داسې روایتونه ست چې وایي دغه نمرود د هغه وخت د ټول مځکی یا د مځکی د ډیره حصے پاچا و. ورونو کم وخت چې ټول مځکه وویل شي مقصد یې د مځکی ډیری او اکثر حصے دي. دغه نمرود د بابل په واټو خبر شو، هغه ته د ابراهیم علیه السلام قصه او په اور نسوځل کېده ور ورسېده. نمرود امر وکړ چې دا سړی ماته راولي. ابراهیم علیه السلام یې و نمرود ته وروست او نمرود خبري ورسره شروع کړې. د ابراهیم علیه السلام څخه د ده د رب په باره کې پوښتنې کوي. الله عز وجل په سورة البقره کې فرمایي الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم تا نبي لدلي تدا هغه سړي په قسم نه خبر، يعني نمرود چې د ابراهيم عليه السلام سره د ده د رب په باره کې دلایل وي. دا هم په دې سبب چې الله جل جلاله ودته ملك سلطنت ورکړي نمرود. په یو روایت کې راغلی دی چې د ټول مځکې پاچاهي فقط څلورو نفرو کړې ده، چې د هغو څلورو څخه یو دغه نمرود دی، یو هم ذوالقرنین دی او یو هم بختنصر دی، هغه چې یهود یې حلال کړه او وسوځل. نو دا هغه کسان دي چې د مځکې د اکثره حصو پاچاهي یې کړې ده. نو نمرود لعین د خپلې زمانې حاکم مطلق و او خلقو به سجده ورته کول. ابراهیم علیه السلام ورته راوستل سو، کم وخت چې ابراهیم علیه السلام د ده سره مخامخ سو سجده یې نه ورته وکړه. نمرود لعین پوښتنه ځینې وکړه چې ولې دې سجده ونه کړه. ابراهیم علیه السلام ویل زه بې له خپله ربه بل هیچا ته سجده نه کوم. نمرود ویل چې رب خو زه یم، العیاذ بالله. ابراهیم علیه السلام ویل زه یو حاکم ته رب نه سم ویلی، زما رب هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول د ده جل جلاله په اختیار کې دي. نمرود امر وکړ چې د بندیخانې څخه دوه نفره بندیان راولي چې پر یوه د وژلو امر سوی و او بل بې ګناه غوندې و. نمرود حکم وکړ هغه چې د وژلو حکم پر سوی دی الهی کړي او هغه چې الهی کېږي مړ یې کړي. او ابراهیم علیه السلام ته ویل زه هم هر څوک چې وغواړم وژنم او هر څوک چې وغواړم ژوندی کوم. دلته نو ابراهیم علیه السلام د لمر د راختلو دلیل ورته مخه کړي او هغه مغرور پاچا یې په چپ کړي. الله عز وجل فرمایي الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. آیا ندی لیدلی تا نه خبر پر کسه ده هغه چا، یعنی نمرود، چې د ابراهیم علیه السلام سره د ده د رب په باره کې دلایل ویل د دې جهته چې موږ وده ته ملک سلطنت ورکړی و. کم وخت چې ابراهیم علیه السلام وویل زما رب هغه ذات دی چې ژوندي کوي او مړه کوي، یعنی مرګ او ژوند د هغه په قدرت او اختیار کې دی، نمرود ویل زه هم ژوندي کوم او مړه کوم، واجب القتل په عفو سره ژوندی کوم او بې ګناه په ظلم سره وژنم، لکه دا کار چې وکړ. نو ویل زه هم رب یم، زما په امر خلق ژوندي پاتې کیږي او وژل کیږي. چې دا د نمرود د طرفه کج بحثي او غیر حقیقي دلایل و، ځکه د ابراهیم علیه السلام د عارضي حکمونه مقصد نه و، بلکې د هغه مقصد هغه واقعي ژوند ورکول، خلقول او فنا کول مقصد و، نه داسې امرونه. مګر ابراهیم علیه السلام نه غوښته چې دغه فرق ور وشي، ولې پوهېدی چې نمرود کافر سر نه خلاصوي. نو یې بل قوي دلیل ورته ووایه. قال ابراهیم فان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب. ابراهیم علیه السلام وویل بېشکه چې الله لمر د مشرق د طرفه راولي، نو ته ای نمروده دغه لمر د مغرب د طرفه راول. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نو هغه چې کافر و اریان او شرمنده سو، یعنی نمرود شرمنده او لا جواب سو، او الله عز وجل و ظالم قوم ته هدایت نکوي. دا هم دغه ظالمان پر خپل کفر پات اسو او نمرود نه غوښت چې ابراهیم علیه السلام ته کم عذاب او جزا ورکړي. ولې دوی خبر وو چې ابراهیم علیه السلام د اور څخه څنګه خلاص؟ نو ویل ووزه د دې شار څخه ووزه، موږ دې نه غواړو. ابراهیم علیه السلام عراق پرېښاوه او شام ته هجرت وکړي، سوریه ته ولاړي. په سوریه کې د حران و منطقې ته ورسېدي او په دغه وختو کې خپل د اکا د لور سره چې ساره نومېدل واده کړي او اکا یې حاران نومېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساره په باره کې فرمایي چې د مځکې پر مخ تر ساره شایسته ښځه نه وه، یا شایسته ښځه نه ده خلق سوې بې له حوا علیهما السلام څخه. یعنی د مځکې پر مخ چې هر څه ښځې خلق سوي دي، تر ټولو شایسته خلقت د ساره علیه السلام دي بې له حوا علیه السلام څخه، چې یوازې هغه تر شایسته وه. نو کوم وخت چې ابراهیم علیه السلام هجرت کاوه، لوط علیه السلام هم هجرت ورسره وکړ. الله عز وجل فرمایي وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. او لوط علیه السلام وویل زه د خپل قوم څخه زما رب ته هجرت کوم، بېشکه چې زما رب غالب قوي او د ډېر حکمت خاوند. نو دواړو وشام ته هجرت وکړي او بیا الله عز وجل په سوره الانبیاء کې فرمایي ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين. او نجات مورکی ابراهیم او لوط علیهما السلام ته، او دواړه مو بوتل هغه ځکه ته چې په هغه ځکه کې موږ د خلقو د پاره برکت اشی دي چې دام ځکه د شام. اوس نو ابراهیم علیه السلام وحران ته ورسېدی او دغه ځای د خپل سکونت د پاره اختیار کړي او دوی د هغه ځای او هغه وطن سو. هلته په حران کې خلق و توحید ته رابولي. د حران خلقو د بوتانو عبادت نه کاوه، بلکې د ستورو عبادت یې کاوه. څرنګه چې ستوري د شپې ښکاره کیږي د ورځې نه وي، نو هغو خلقو به هم د شپې عبادت کاوه. نو ابراهیم علیه السلام د پاره د دې چې دغه قوم ته دا ورښکاره کړي چې د ستورو عبادت باطل او غلط دی، نو یوه شپه د دا قوم سره د دوی د عبادت ځای ته ورسره ووتې. او دا موضوع په مبارکو آیاتو کې ذکر شوی ده. الله عز وجل په سورة الانعام کې فرمایي وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. او همدارنګ موږ و ابراهيم عليه السلام ته عجایبات د اسمانو او ځمکې وروښو د پاره د دې چې د یقین کوونکو څخه سي. ابراهيم عليه السلام په عقیده او بیان کې موحد او د الله جل جلاله پر وحدانیت قدرت حکمت یقین و د پاره د دې چې دغه عقیده یې عیان ښکاره سي په نظر یې وویني، نو الله عز وجل د ده څخه هغه پردې ایسته کړې چې عموما د خلقو پر سترګو پرتې دي. ابراهیم علیه السلام د مځکې او آسمانو ملکوت او عجایبات ولیدل، ستوري نجوم کواکب یې ولیدل. داسې شیان یې ولیده چې د نن ورځې پر مختللې رصدخانې یې نسي لیدلی. برونو هغه څوک چې د آسمانو او مځکې ملکوت ویني، هغه د ستورو عبادت کوي یا هېڅکله یې نه کوي؟ دا چې ځینې مفسرین وایي چې ابراهیم علیه السلام د ستورو عبادت کاوه او بیا الله عز وجل هدایت ورته وکړي او بیا یې یوازې د الله جل جلاله عبادت کاوه، دا لوی خلل او ډېره لو خطا ده چې د ځینو مفسرینو څخه پېښه ده. الله عز وجل فرمایي پس له هغه څخه چې ملکوت السماوات والارض مې ورښکاره کړه، پس له هغه څخه چې الهي اعجاز او قدرت یې په آسمانو او مځکه کې ولیدی، نو پر الله عز وجل حق اليقين بلكي عين اليقين سو. او پس له دغه لیدلو او یقین څخه دا اراده وکړه چې د قوم سره دلایل وو. الله عز وجل فرمای فلما جن عليه الليل دغه فا دعت او استیناب د پاره ده، یعنی اولیه ملکوت السماوات والارض ولیدل، پس له دغه لیدلو څخه د حران د قوم سره د شپې د هغو د عبادت د لیدلو لپاره راووت. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال هذا ربي كم وقت پردش په تاریک اسوه یو ستوره ولیدی ویل دا زما رب دی چې دا جمله د انکار او سرزنش په ډول وه مقصد دا چې یو ستوره ولیدی ویل کیږي چې دا ستوری د زهره ستوری و زهره و مشتها غرانزدې ستوری دی چې تر نورو ستورو په ځلا او لمعان کې زیات او واضحه لیدل کیږي د سپوږمۍ په شپو کې چې اول او د نور ستورو تشکاره کېدو د مخه معلومیږي هغه ستوری د زهره په نامه یادیږي ورونو ستاسې د زیات معلومات لپاره زهره نجم نه دی بلکې کوکب دی چې کوکب زهره ورته ویل کیږي او داسې بریښي لکه نجم اگر چې دغه قوم او یا نورو ډیرو خلقو زهره هم نجم بلی مگر تاسې د آیات شریف و دقت ته وګورئ داسې نه وفرمایل چې راء نجما بلکې فرمایي راء کوکبا خلق تر اوسه هم دا فکر کوي چې زهره نجم دی مگر په حقیقت کې هغه کوکب دی او الله عز وجل هم د دغه تایید وکړي چې زهره کوکب دی نه نجم او فرمایي راء کوکبا قال هذا ربي یعنی څرنګه چې تاسې د ځان دپاره یو ستوری اختیاروي د هغه عبادت کوي زه وایم هذا ربي ولې دا ستوری روښانه او ښایسته دی خو د ابراهیم علیه السلام مقصد دا نه و چې واقعا دا زما رب دی بلکې د استهزاء او انکار په شکل یې وویل هر څوک د ځان دپاره یو ستوری اختیاروي او وایي دا زما رب دی دا زما اله دی عبادت یې کوي خیر کم وخت چې د شپې یو څه موده تېره سوه هغه ستوری پټ سو ولوېد ابراهیم علیه السلام ویل زه غواړم چې عبادت وکم او رب مې ولاړي رب څنګه ورکیږي څنګه پټیږي زه دغه اوس ضرورت ورته لرم رب مې چیرې دی فلما افله قال لا احب الافلين نو کم وخت چې هغه ستوری ولوېدی ابراهیم علیه السلام ویل زه لوېدونکي غائبېدونکي خوښ نه لرم دیت رب نسم ویلای بل شپه بیا ابراهیم علیه السلام د قوم سر راووتی دا ور چې ځلاند سپوږمۍ یې ولیده ویل هذا ربي ځکه دا لو او شایسته و فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين يعني كم وخت چې ځلېدونکې سپوږمۍ یې ولیده تراخیجی ابراهیم علیه السلام وویل دا زما رب دی ستاسې په ځان او ګمان سره نه د ده په عقیده کله چې هغه هم ولوېده غایبه سوه ابراهیم علیه السلام وویل که زما رب ما ته هدایت ونه کړي خامخا به زه د ګمراهانو د قوم څخه یم کوم وخت چې سپوږمۍ ولوېده ابراهیم علیه السلام و قوم ته وویل عجبه ده دا ستاسې خدایان خو هیڅ دوام نه لري او ویل یا ربي ستا پر لار هدایت راته وکړي پر سما او ثابت لار می برابر کې رونو دا د ابراهیم علیه السلام د طرفه غیر مستقیم دعوت و قوم ورته ګوري د ده اقوال اوري خو ته هم دغسې فکرونه پیدا سوه چې رب څنګه پټیږي که په ورځ کې ورته اړ سوو څه به کوو خیر سهار سو سپېدې وچاودلې او بیا لمر راپورته سو فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر کم وخت چې ابراهیم علیه السلام ولیده چې لمر راخیږي او ځلیږي ویل دا زما رب دی ستاسې په زعم سره ای قومه دا تر ټولو لوی دی یعنی ولې د شپې د ستورو عبادت کوي د ورځې د دغه لوی رب عبادت کوي فلما افلت قال یا قومي اني بریء مما تشركون یعنی کم وخت چې لمر ولیدی غایب سو ابراهیم علیه السلام ویل ای زما قومه زه د هغو شیانو څخه بیزاره یم چې تاسې د الله جل جلاله سره شریکوي اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين بشکه ما ګرځولي متوجه کړی دی خپل مخ هغه ذات چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړی دي او زه حنيف یم حنيف یعنی زه ګرځېدونکی یم د ټولو باطلو ادیانو څخه و حق دین ته دا د حنیف ترجمه ده او زه د مشرکانو څخه نه یم کم وخت چې د ابراهیم علیه السلام ده طرف و قوم ته دا خبري وسوي هو بحث دلائل او جدال ورسره شروع وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ده ابراهيم عليه السلام قوم ده دسر بحث او جدال كاوه ابراهيم عليه السلام وقال ايا تاسد الله جل جلاله فوحدانيتك ما سر بحث او جغركوي حال داچ الله جل جلاله ما ته د توحید لار را شوولې ده داسې څوک چې ملکوت السماوات والارض لدلی وي هغه د کفارو د دلائل تر تاثیر لاندې ناراضي هیڅ کله د هغو تر تاثیر نه لاندې کیږي اوس نو کفارو په خپلو خدایانو بیراوه چې خدایان به ستا څخه انتقام او بدله واخلي ضرر به در ورسوي ابراهیم علیه السلام وویل ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون او دهغ معبودان ده ضرر څخه نه بیرجم کم چې تاسو ده الله جل جلاله سره شریکوي مگر چې زما رب اراده او فرمای دی شي یعنی کده هغه اراده زما ده تکلیف وه هغه را رسیږي دا ستاسی معبودان هیڅ نسی کولای زما رب پر ټولو شیانو علما احاطه کړی ده په هر څه خبر دی ایا تاسو فکر نه کوئ قادر او عاجز نه سره پیژني زه څنګه وبیرېږم چې شرک مې نه دی کړی او تاسو چې مشرکان یاست نه بیرېږئ وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا او څنګه وبیرېږم د هغو بتانو او معبودانو څخه چې تاسو د الله جل جلاله سره په عبادت کې شریکان کړي او تاسو نه بیرېږئ چې د الله سره مو هغه شیان شریک کړي دي چې د هغو په شریکولو الله عز وجل هیڅ دلیل برهان امر نه دی رالېږلی فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون نو وواياست کمه ډله د دغو دوو ډلو څخه د امن او نه بیرې لایقه ده که چیرې تاسو پوهیږئ چې بیره د چا څخه او د چا دپاره پکار ده زه باید وبیرېږم که تاسو مگر د دغه سوال د جواب په باره کې الله عز وجل فرمایي چې حتی زموږ او ستاسې زړونه هم مطمئن سي الله عز وجل فرمایي الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي د الله جل جلاله پر وحدانیت یقین لري او دغه د دوی ایمان یې د ظلم سره د شرک سره نه دی ګډ کړی دغه کسان چې خپل ایمان یې د شرک څخه ساتلی دي دوی لره امن سته د عذاب څخه خلاص دي مؤمنان او مسلمانان لره امن دي د الله عز وجل د عذاب څخه خلاص دي او دوی پر سمه حق لار روان دي خو بیا هم خلق پر هغه خپل کفر او شرک ټینګ وي هیچا ایمان نه راوړي ابراهیم علیه السلام بیا د دې ځای څخه د هجرت نیت وکړ او دا واری مصر ته هجرت وکړ شام او فلسطین یې پرېښول مصر ته ولاړی هغه څوک چې د مصر حاکم و هغه ته خبر ورسېدی چې زموږ منطقې ته یو سړی راغلی دی او یوه ښځه ورسره ده چې د مځکې د مخ تر ټولو ښځو ښایسته ده هغه حاکم په طمع سو او عسکر یې ورولېږل چې دا ښځه راولي او پوښتنه ځینې وکړه چې دغه سړی چې ستا سره ملګری دی دا دې څه دی کې مېړه و مړ یې کړي ابراهیم علیه السلام ته د دغه حال وحی نازلې شوې نو ابراهیم علیه السلام وسارته وویل که زما په باره کې پوښتنه درڅخه وکړه ته به ورته ووایه چې ته زما خور یې یعنی دیني خور او ویل والله په دغه مځکه کې چې دا موږ په کښې یو بېله ما او تا څخه بل مؤمن نشته ټوله مځکه کافره وه هیڅ مؤمن وجود نه درلودی خیر هغه رالېږل سوي عسکر و ابراهیم علیه السلام ته راغله او ویل دا ښځه دې څه ده ابراهیم علیه السلام ویل خور مې ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي خلاف يوه لكن في الله رونو تاسي دي إبراهيم عليه السلام وخلاف ويلو تا متوجه سن هغا پا طول عمر دري خبري كري جي كم وقت چي ويل زم رزيم او بيا ويل داغا دا بطانو مشر دا كار كري دي او دا واری اول دا از ما خورد. دا ټول داسې قولونه دي چې تعویل او اړول هم لري چې حقیقت سین جوړ شي. او بل دغسې خبرو ته توریه ویل کیږي چې هغه جایزه ده. دا داسې خلاف نه دي لکه نن ورځ چې خلق په ښکاره او صراحت سره درواغ وایي او د خدای هم نه بیریږي. مگر ابراهیم علیه السلام ته وګوري د قیامت په ورځ چې بشر ورسي او ووایي یا ابراهیم ته خلیل الرحمن یې، د الله عز وجل څخه طلب او دعا وکه چې حساب شروع سي، دی وایي یا زه د خپل رب څخه بیریږم، ما درې واره خلاف ویلي دي، د دغه خلاف ویلو په خاطر بیریږي. مگر د خلقو و جرأت ته وګوري چې په څونه دلاوري درواغ وایي. خیر، عسکرو سارا علیه السلام ورسره رهي کړه، پاچا ته بیایي او دې پر لارې دعا کول. کم وخت چې دا پوه سوه چې دغه پاچا فاجر دی او غواړي چې دا د ځان ملک وګرځوي نو یې دعا کول، ویل الهي ته پوهېږې چې ما پر تا ایمان راوړی دی او ستا پر رسول مې ایمان راوړی دی او ځان مې بې له خپله میړه د بل چا څخه ساتلی دی، نو کافر مه راباندې مسلطوي. چې دا د سارا علیه السلام دعا وه. اللهم ان كنت تعلم اني امنت بك وبرسولك واحسنت فرجي الا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. كم وقت سارا عليه السلام وكافر باچاته وروستل او هغه د لاس غزولو اراده وکړه، لاس یې شل سو او پر هغه خپل ځای وچ پاتې سو. پاچا په نارو او چغارو شروع وکړه، لاس نشي شورولی. کومکان حاضر باشان یې راغله، غواړي چې کومک ورسره وکړي، د هغو هم څه په وسه نه سو پوره، لاس وچ پاتې دی. سارا علیه السلام پر خپل ځان وبېرېده چې ما مړه نه کړي، ولې وایي تا زموږ پاچا دغسې کوي؟ نو ویل یا ربي پرېږده چې ما د ده په خاطر مړه نه کړي. الله عز وجل د دې دعا قبوله کړه، د پاچا لاس جوړ سو. مگر توبه یې ونه کړه. د هغه دا خیال سو چې د وارخطایي او یا بل سبب په خاطر د پعتن یو څه راپېښه سوه او جوړ سوه. دوهم وار یې بیا د لاس غځولو اراده وکړه، دوهم وار بیا لاس شل پاتې سو. نو یې سارا ته وویل خلاص مې کړه، ایله مې کړه. سارا علیه السلام بیا الله عز وجل ته دعا وکړه او د پاچا لاس جوړ سو. بیا یې هم توبه ونه کړه. دریم وار یې لاس ور اوږد کړ، دریم وار یې هم لاس وچ او شل سو. پاچا ویل خلاص میکه، تا ته اجازه درکوم پر هر خوا چې ځې ولاړه سه، اکرام به دې هم وکم، انعام او تحفه به درکم. سارا علیه السلام و الله عز وجل ته دعا وکړه او د کافر پاچا لاس ایله سو. نو یې حاضر باشانو ته ورنارې کړه، ویل دا راڅخه وباسي، په والله تاسې انسان نه دی راوستلی بلکې شیطان مو راته راوستلی دی. سارا علیه السلام ته د تلو اجازه ورکړه او واقعا یې ډېر زر او جواهرات په هدیه کې ورکړه. پر دغو سربېره یوه مینځه هم ورکړه چې نوم یې هاجر و. ورونو، اصلا دغه نوم هاجر ویل کیږي، خو موږ په خپله ژبه او اصطلاح کې و هاجرې ته اړولی دي، د پاره د دې چې سره پوه سو زه به هم هاجره وایم، خو اصلا هاجر دی. دا د پاچا مینځه وه او سارا علیه السلام ته په هدیه کې ورکړه. مهاجره د سارا علیه السلام خدمت کاوه او سارا بیرته و ابراهیم علیه السلام ته راغله. هغه پر مانځه ولاړ دی او لمونځ کوي. پس لمانځه د سارا څخه پوښتنه وکړه، ما هیم، یعنی څه پېښه شوه؟ سارا علیه السلام په جواب کې ورته وویل الله سبحانه وتعالی پر کافر مسلط سو، هیڅ یې ونه کړه. ابراهیم علیه السلام ویل الحمدلله، او ویل درځه، موږ دلته نسو اوسېدلی، نو د مصر څخه بیرته فلسطین ته راغله. کم وخت چې ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې سکونت اختیار کړي، دلته نو لوط علیه السلام هم ورسره یوځای سو. خو ابراهیم علیه السلام امر کوي چې ولاړ سه او هغه قوم ته دعوت او تبلیغ کوه کم چې په فسق، فجور او کفر کې ډېر شدید دي او مخته تللي دي، چې دا قوم په یوه منطقه یا قریه کې اوسېدل چې صدوم ورته ویل کېده او معتفقه هم ورته ویل کېږي. لوط علیه السلام حلته ولاری خو بیا په ورسته کې د لوط علیه السلام او د هغه فاجر او کافر قوم وقصې ته را ګرځو. خو اوس ابراهیم علیه السلام او د ده زوجه ساره علیه السلام او د دوی مینځه هاجره علیه السلام په فلسطین کې پاته سوه، دا لته ژوند کوي او خلق د الله عز وجل و وحدانیت ته رابولي، دعوت کوي او د نفقې دپاره تجارت کوي او په فلسطین کې د ډیرو مالو خاوند سو. کم وخت چې عمر یې تقریبا و پنځه اتیا یا شپږ اتیا کالو ته ورسېدی، ساره علیه السلام ولیده چې د دې عمر دونه سو چې اوس یې د ولادت امید نسته چې اولاد یې پیدا کړي، او میړه یې چې د هغه عمر هم ډیر دی خو د اولاد او زوی شوق او آرزو لري. نو یې خپله مینځه هاجره و ابراهیم علیه السلام ته ور وبخښل او هاجره د ابراهیم علیه السلام ملک سو. ابراهیم علیه السلام د هغې سره واده وکړي او د هغې څخه زوی پیدا سو چې دا زوی اسماعیل علیه السلام دی. او په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر شپږ اتیا کاله و. خو په دغه کار ساره علیه السلام ته غیرت ودرېدی. سبحان الله، د ښځو طبیعت دغسې دی. سره له دې چې دا وه چې خپله مینځه د دغه مقصد دپاره و ابراهیم علیه السلام ته په هدیه ورکړه، او اوس چې د هغې زوی پیدا سو د دې هغه طبیعي غیرت راپورته سو. او ابراهیم علیه السلام ته وویل ما او دا په یوه ځای کې مسره ځای کوه. دلته نو ډېر مختلف روایات سته چې وایي د سارا علیه السلام بد راتله او هاجره به په خبرو ظهیروله، خو دا ټول روایتونه په حقیقت کې بې اصله او بې اساسه دي. مگر لطفا پتا واړوه.